بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام، ربی زدنی علما نافعا۔ الحمدللہ، ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب آسان نحو و ترکیب کا، آج چوتھا باب انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج سماعت فرمائیں عوامل کے بارے میں۔ آج تاریخ ہے 13 جولائی 2025 اور اتوار کا دن ہے، اور اسلامک تاریخ کے اعتبار سے 17 محرم الحرام 1447 سن ہجری ہے، اور دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ عوامل کے بارے میں سماعت کریں، چوتھا باب ہے، بڑا اہم ہے۔ عوامل کا باب چوتھے کا نام ہے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے لفظ کے آخر میں زیر زبر پیش آتے ہیں وہ عامل کہلاتا ہے۔ عوامل کی 2 قسمیں ہیں، عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ۔ عوامل لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 حروف عاملہ، نمبر 2 افعال عاملہ، اور نمبر 3 اسماء عاملہ۔ عوامل معنویہ کی وضاحت مذکورہ 3 قسموں کے بعد آئے گی۔ یعنی عوامل لفظیہ کی تو 3 قسمیں ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ، اور عوامل معنویہ جو دوسری قسم ہے عامل کی، تو اس کی جو وضاحت ہے ان 3 کے تذکرے کے بعد آئے گی۔ سب سے پہلے ہم حروف عاملہ کی بات کرتے ہیں۔ حروف عاملہ کتنے ہیں؟ وہ ہیں 7 ہیں۔ حروف عاملہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے حروف جر، یہ حروف عاملہ میں سے ہے، یہ اسم پر عمل کرتا ہے، تو اس کی تعداد ہے 17۔ حروف جر جو ہیں اس کی تعداد 17 ہے۔ حروف عاملہ 7 اقسام ہیں، نمبر 1 حروف جر، اور حروف جر کی 17 قسمیں ہیں، یعنی 17 ہیں حروف جر۔ 1 ہے باؤ، تاؤ، کاف و لام و واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے ما بعد اسم کو جر دیتے ہیں، یعنی اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں، اسم کے شروع میں ہوتے ہیں، اور حروف جر کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو یہ زیر دیتے ہیں۔ جیسے مثال طور پہ زیدن جو ہے ایک اسم ہے، اس کے شروع میں اگر ہم با حرف جر لگا دیں، بی زیدن ہو جائے گا، زیدن سے بی زیدن۔ اور یہ اس کے آخر میں جو 2 زیر آ رہی ہیں، اس کا سبب کیا بنا، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بنی شروع میں حروف جر جو آ گئی، تو پتہ چلا حروف جر کا جو عمل ہے یہ اپنے ماں بعد اسم کو جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، یہ اس کا عمل ہے۔ اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل، یہ دوسری قسم ہے حروف عاملہ کی، اور یہ 6 ہیں۔ انا جس کا مطلب ہے بے شک، نمبر 2 انا اس کا مطلب بے شک میں بھی آتا ہے، اور کا یا کے میں بھی آتا ہے۔ نمبر 3 ہے کا انا اس کا ترجمہ ہے گویا کے، گویا کے۔ اور نمبر 4 ہے لیتا، لیتا کا مطلب ہے کاش۔ نمبر 5 ہے لاکن، اس کو ہم اردو میں لیکن کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 6 ہے لعلہ، یہ شاید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہم نے حروف جملہ انشائیہ کے اندر پڑھا تھا، لعلہ جو شروع میں آتا ہے جملے کے، تو اس سے ترجی اور اس طرح کا جو معنی ہم نے بولا تھا، ترجی کا جو معنی پیدا ہوتا ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کا انا، لیتا، لاکنہ، لعلہ، یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ اور حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی اسم کے اوپر مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوں گے، اور اس کے بعد جو مبتدا خبر میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو وہ اسم کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، اور اپنے خبر کو رفع دیتے ہیں، پیش دیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے ان زیدن قائمن۔ اب ان زیدن قائمن جو ہے، زیدن کے اوپر جو 2 زبر آ رہے ہیں، نصب آ رہی، یہ اس کے عمل کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے اوپر جو 2 زبر آ رہی ہیں یہ آ رہی ہیں ان کے عمل کی وجہ سے، اور قائمن رفع جو آ رہی ہے خبر، چونکہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور اس کی جو اسم ہوتا ہے جسے ہم مبتدا کہتے ہیں وہ نصب ہوتی ہے اس کے اوپر۔ دوبارہ سماعت فرما لے، ایک مرتبہ۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا، کا انا، لیتا، لاکن، لعل۔ انا کا مطلب ہے بے شک، انا کا مطلب بے شک یا کے، اور کا انا کا مطلب ہے گویا کے، لیتا کا مطلب ہے کاش، اور لاکن کا مطلب ہے لیکن، لعل کا مطلب ہے شاید۔ اور حروف مشبہ فعل عمل کیا کرتے ہیں؟ حروف مشبہ فعل یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے انا زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے حروف عاملہ کی، وہ ہے ما ولا مشبہتانی بلیس۔ یہ 2 ہیں، ما اور لا، ما کے مطلب بھی نہیں ہیں اور لا کے مطلب بھی نہیں ہیں۔ ما ولا مشبہتانی بلیس، اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جسے ما زیدن اور قائمن، ما زیدن قائمن، زید نہیں کھڑا ہے۔ جیسے ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ یہ ایک طرح سے عمل ہے ما والا مشبہ بالاسم کا، کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، جیسے ما زیدن قائمن، ما کا مطلب بھی نہیں ہے اور لا کا مطلب بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے لائی نفی جنس، لائی نفی جنس یہ ایک ہے لا، جس کا مطلب ہے کوئی نہیں، یہ اس جنس کی نفی کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں۔ عمل اس کا کیا ہے؟ اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل، لا غلام رجل ظریف، آدمی کا کوئی غلام خوش مزاج نہیں ہے۔ لائے نفی جنس جو ہے اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب سے غلام، غلام رجلن ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ میں، تو لا لگا دیا تو غلام ہو گیا، اور رجلن وہی، یعنی کہ رجلن جو مضاف الیہ ہے وہ اسی طرح سے مجرور آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں پڑھا، ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو جو غلام کے اوپر جو نصب آ رہی ہے، یہ غلامہ کے اوپر جو نصب آ رہی ہے، یہ اس لائے نفی جنس کی وجہ سے آ رہی ہے، لا غلامہ، جس طرح سے ہم لا الہ پڑھتے ہیں، لا الہ، لا غلامہ رجل ظریف، یہ ہو گیا لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس دوبارہ سماعت فرمائیں، یہ ایک ہے لا، جس کا مطلب ہے کوئی نہیں، اور اس کا عمل ہوتا ہے اس لا کا کہ اسم اکثر مضاف منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ لائے نفی جنس اس کے بارے میں اور مزید سماعت فرمائیں، اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، اگر لا کے بعد معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کا تکرار لازمی ہوگا اور لا کچھ عمل نہیں کرے گا، اور یہ معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمر، اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو اور لا ایک اور نکرہ مفردہ کے ساتھ مقرر ہو تو اس میں پانچ وجوہ جائز ہیں، جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ہماری نحو میر کی کتاب میں تو یہ مزید تفصیل لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے بس اتنا کافی ہے یاد رکھنا کہ لائے نفی جنس جو ہوتا ہے اس کا، لائے نفی جنس اس لا کا جو اسم ہوتا ہے اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جسے لا غلام رجل ظریف۔ اس کے بعد حروف ندا، حروف ندا یہ پانچ ہیں، یا آیا حیا اے ا، یا آیا حیا اے اور ا، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، آیا کا مطلب بھی ہوتا ہے اے، حیا کا مطلب بھی ہوتا ہے اے کا مطلب بھی ہوتا ہے اے، اور ا کا مطلب بھی ہوتا ہے اے۔ اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ مندرجہ ذیل کو نصب دیتے ہیں، منادا مضاف یا عبد اللہ، مشابہ مضاف جیسے یا طالعا جبلا، نکرہ غیر معینہ جیسے یا رجلا خود بیدی، جبکہ منادی مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، جیسے یا زیدو۔ حروف ندا یہ پانچ ہیں، یا آیا حیا اے حمزہ مفتوحہ جسے ا بھی کہتے ہیں، یہ حروف منادا مضاف، مشابہ مضاف اور منادا نکرہ غیر معینہ کو نصب کرتے ہیں، منادا مضاف، مشابہ مضاف اور نکرہ، یا منادا نکرہ غیر معینہ کو نصب کرتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، حروف ندا کیا ہیں؟ یہ منادا مضاف، مشابہ مضاف اور منادا نکرہ غیر معینہ کو نصب کرتے ہیں۔ نکرہ غیر معینہ مثلا نابینا کا پکارنا، یا رجلن خود بیدی، اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، جیسے یا زیدو، یا زیدانی، یا مسلمون، یا موسیٰ، یا قاضی۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، حروف ندا، حروف ندا بھی جو ہیں حروف عاملہ میں سے ہیں، جو ہم نے حروف عاملہ پڑھے کہ حروف عاملہ جو ہیں وہ سات ہیں، حروف عاملہ کی اقسام، اس میں حروف جر، حروف مشبہ بالفعل ہم نے پڑھا، اس کے بعد ما والا مشبہ یعنی بلیس کا عمل ہمیں پتہ چلا، لائے نفی جنس کا عمل ہمیں پتہ چلا، اب حروف ندا کا عمل چل رہا ہے۔ تو حروف ندا یہ پانچ ہیں، جیسے یا جو آتا ہے یا، آیا، حیا، اے، اور حمزہ مفتوحہ جسے حمزہ زبر ا بھی کہتے ہیں، تو یہ عمل جو ہے مندرجہ ذیل کو نصب دیتے ہیں، یعنی کہ مندرجہ ذیل مطلب کون کون، منادا مضاف ہو گیا اس کو بھی نصب دیتے ہیں، منادا مضاف جیسے عبدہ، عبدہ ہے یہ منادا مضاف ہے، یا عبداللہ، یا آ گیا عبدہ کے آگے عبدو ہوتا ہے لیکن یا آ گیا تو عبدہ ہو گیا۔ اس کے بعد مشابہ مضاف جو ہے وہ جیسے طالعن ہے، طالعن، تو اگر اس کے آگے ہم مشابہ مضاف کے آگے یا لگا دیں گے، یا طالعن جبلن۔ نکرہ غیر معینہ یا منادا نکرہ غیر معینہ، اس کو دونوں کہہ سکتے ہیں، نکرہ غیر معینہ بھی کہہ سکتے ہیں اور منادا، چونکہ حروف ندا جس پر داخل ہوتا ہے وہ منادا ہوتا ہے، تو منادا نکرہ غیر معینہ کو نصب کرتے ہیں، جیسے یا رجلن خذ بھی یدی۔ منادا مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، جو منادا مفرد معرفہ ہوتا ہے منادا مفرد معرفہ جو ہوتا ہے یہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، جیسے یا زید، اے اور حمزہ، اے اور حمزہ جو ہے یہ قریب کے لیے آتا ہے، آیا اور حیا دور کے لیے، اور یا قریب و بعید دونوں کے لیے آتا ہے، یا جو ہے وہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے حروف ناسبہ۔ حروف ناسبہ یہ چار ہیں، اب یہ فعل مضارے کے اوپر یا فعل کے اوپر جو عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی ہم نے پہلے پڑھے پانچ جو ہے حروف عاملہ، ہم نے پانچ حروف عاملہ پڑھے، یہ وہ تھے جو کہ اسم پر عمل کرتے ہیں، حروف جر بھی اسم پر عمل کرتا ہے، حروف مشبہ بالفعل، ما والا مشبہ ثانی بالحیث، اور لائے نفی جنس، حروف ندا، یہ پانچوں جو ہیں اسم پر عمل کرتے ہیں، فعل پر عمل کرنے والے حروف عاملہ ہم پڑھنے لگے ہیں، حروف عاملہ جو ہیں فعل پر عمل کرنے والے حروف ناسبہ نمبر ایک ہے حروف ناسبہ۔ ان، ان لن کئی ادن، ان کا مطلب ہے یہ کہ، اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، کئی کا مطلب ہے تا کہ، ادن کا مطلب ہے تب، ادن کا مطلب ہے تب، یہ فعل مضارے کو نصب دیتے ہیں، جیسے اریدو ان تکوما، اب یہ تکومو، تکومو تھا عمل نواسب کے آنے کی عمل کی وجہ سے یہ ہو گیا ان تکوما، اریدو ان تکوما، ترجمہ اس کا یہ کہ میں تیرے قیام کا ارادہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ چھ جگہوں پر ان مقدرہ ہوتا ہے، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، چھ جگہوں پر ان مقدرہ ہوتا ہے، حتیٰ کے بعد، لام جہد کے بعد، او بمانہ الا ان، الا ان کے بعد، نمبر چار واو صرف کے بعد، نمبر پانچ لام کے بعد، نمبر چھ اس فا کے بعد جو امر نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض میں سے کسی کے جواب میں واقع ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، ان فعل مضارع کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، اریدو ان تقوم کا معنی ہے اریدو قیام کا، اسی لیے اسے ان مصدریہ کہتے ہیں۔ ہم نے فعل مضارع پر عمل کرنے والے حروف پڑھے کہ ان، لن، کئی، اذن، یہ فعل مضارع پر عمل کرتے ہیں، تو ان جو ہے یہ چھ حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے، یعنی کہ لفظوں میں نظر نہیں آتا، چھپا ہوتا ہے، اور فعل مضارع کو نصب بھی دیتا ہے۔ حتیٰ کے بعد، اب حتیٰ کہیں پہ آ گیا کسی کلمے کے اندر تو وہاں پہ ان جو ہے وہ مقدر ہوگا، جیسے مرر تو حتیٰ ادخل البلد، اور لام جہد کے بعد جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، اب یہ لام جہد کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، او بمانہ الا ان یا الا ان کے ما کے بعد، جیسے لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِي حَقِّي، یہاں پہ بھی جو ہے ان جو ہے وہ مقدر ہوگا۔ چوتھی قسم ہے واو کے بعد، جسے لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ، تو یہاں پہ بھی ان مقدر ہوگا۔ لام کئی کے بعد جیسے اسلمت لأدخل الجنة، تو لام کئی کے بعد بھی جو ہے ان مقدر ہوگا۔ اس کے بعد چھٹا ہے اس فا کے بعد جو چھ چیزوں میں سے کسی ایک کے جواب میں واقع ہو، امر، نہی، استفہام، نفی، تمنی، عرض کے جواب میں واقع ہوگا، تو اس فا کے بعد بھی جو ہے ان جو ہے وہ مقدر ہوگا۔ ان کی مثالیں سماعت کر لیں کہ امر زرنی فاکرمک، نہی لا تش تمنی فاوہینک، استفہام جیسے این بیتک فازورک، نفی ما تاتینا فتحدثنا، تمنی جیسے لیت لی مالن فانفق، عرض الا تنزلوا بنا فتصیب خیرا۔ اچھا یہ ہو گیا حروف نواصف کا تذکرہ۔ اس کے بعد حروف جازمہ، یہ پانچ ہیں، لم لمہ، ان شرطیہ، لم لمہ، لام امر، لائے نہیں، یہ پانچ ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لمہ کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں، اور چوتھا ہے لام امر، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ، اور پانچواں ہوتا ہے لائے نہیں، جس کا مطلب ہے نہ۔ تو حروف جازمہ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے لمہ، یدرب، اس نے ابھی تک نہیں مارا۔ تو یہ حروف جازمہ تھے۔ کل ملا کے جو سات ہم نے حروف عاملہ پڑھے، جس میں سے پانچ وہ ہیں جو کہ اسم پر عمل کرتے ہیں، وہ کون کون سے تھے؟ نمبر ایک حروف جار تھے، جو کہ ہم نے پڑھے، باؤ تاؤ کف الموا منظو مسخلا رب حاشہ من ادافیان الحطیٰ الا، ان کا عمل کیا تھا؟ یہ اپنے ماں باپ اسم کو جر دیتے ہیں۔ حروف مشبہ فعل یہ چھ تھے، انا ان کا ان لئی تلاکن لعلہ، یہ چھ تھے، اور اس کا عمل کیا تھا؟ یہ اپنے اسم کو نصب دیتے تھے اور خبر کو رفع دیتے تھے۔ اس کے بعد ماں والا مشبہ تانی بلئیس، یہ دو تھے، ما اور لا، جو کہ لئیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، اور ان کا عمل کیا تھا؟ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے تھے اور خبر کو نصب دیتے تھے۔ اس کا عمل جو ہے وہ حروف مشبہ فعل کے بالکل مخالف تھا۔ اس کے بعد ہے لائے نفی جنس، لائے نفی جنس ایک ہے جو کہ لا ہے، اور اس کا عمل کیا ہوتا تھا کہ اس لا کا جو اسم ہوتا ہے اکثر مضاف منصوب، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ حروف ندام نے پڑھے، یہ پانچ تھے، یا آیا، حیا، اے، اور حمزہ مفتوحہ جسے حمزہ زبر ا پڑھتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے مختلف کرتے تھے، منادا مضاف کو نصب دیتے تھے، مشابہ مضاف کو نصب دیتے تھے، نکرہ غیر معینہ کو نصب دیتے تھے، جبکہ منادا مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ جو اس کے بعد ہم نے فعل مضارع پر عمل کرنے والے پڑھے، فعل مضارع جو فعل ہے اس پر عمل کرنے والے حروف پڑھے، وہ دو طرح کے تھے، کچھ حروف نواصب کہلاتے ہیں، کچھ حروف جوازم کہلاتے ہیں۔ حروف نواصب جو ہے وہ چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن، یہ عمل کیا کرتے تھے؟ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور اس کے بعد چھ جگہوں پر ان جو ہے مقدرہ ہوتا ہے۔ جو ان ہم نے پڑھا، ان، لن، کئی، اذن، اس میں سے جو چھ ان جو ہے وہ ان مقدرہ جو ہے وہ چھ جگہ پر ہوتا ہے، اور وہ چھ ہم نے پڑھا حتیٰ کے بعد، پڑھا لام جہد کے بعد، او بمانا الا ان یا الا ان کے بعد، اور چوتھا واو صرف کے بعد، اور پانچواں لام کئی کے بعد، اور چھٹا جو ہے اس فا کے بعد جو امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض میں سے کسی کے جواب میں واقع ہو۔ تو یہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے ساتواں حروف جوازم کے بارے میں پڑھا۔ حروف جوازم یہ بھی فعل کے اوپر داخل ہوتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو فعل پر عمل کرتے ہیں۔ پہلے حروف نواصب تھے جو کہ فعل کا اوپر عمل کرتے تھے، اور یہ دوسرے جو ہیں حروف جوازم ہیں جو کہ فعل پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ تھے ان شرطیہ، لم لمہ، لام امر، لائے نہیں، ان کا مطلب اگر، لم کا مطلب نہیں، لمہ کا مطلب ابھی تک نہیں، اور لام امر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے چاہیے کہ نہیں، اور لائے نہیں کا مطلب ہے نہ۔ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے لمہ، یضرب۔ تو یہاں تک ہم نے حروف عاملہ پڑھے۔ اب افعال عاملہ جو ہیں وہ چھ اقسام ہیں، وہ ہم شروع کریں گے۔